Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 4 de febrer de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest divendres, sí, sí, divendres, ja hem arribat i arriba el cap de setmana. Aquest divendres, dia 4 de febrer de 2011. Acabem ja la primera setmana del mes de febrer. Un mes que es farà curtet, eh? Amb això de que tingui 28 dies, passa ràpid. Quan passen 6 minuts i mig a les 8 del matí i ho fem amb el que és la primera plana internacional. I és que el senyor Hosni Mubarak no se li ha acut una altra cosa de dir que no dimiteix perquè seria el caos. Ah, clar, clar, seria el caos. Durant el dia d'ahir les revoltes es van anar cada vegada fent més intenses, van anar empitjorant, els partidaris de Mubarak van atacar amb armes de foc els detractors de Mubarak, que porten dies manifestant-se contra un govern totalitari, un govern dictatorial, porta més de 30 anys en el poder i que sembla que no s'acaba de decidir a marxar. I ahir es va veure ben clar que al govern de Mubarak no li interessa que hi hagi testimonis. I és que els periodistes estrangers es van convertir en el blanc de les agressions per part dels partidaris de Mubarak. Semblava que la consigna era que el règim no vol testimonis. Per la tarda va empitjorar la cosa, va anar fins i tot hi va haver agressions, un periodista grec va resultar apunyalat i sis periodistes de TV3 del programa 30 Minuts que estaven cobrint la revolta van ser detinguts. Van estar retinguts durant 5 hores, van ser traslladats amb els ulls embenats i a punta de pistola, acusats d'instigar la revolta. Encetem així aquesta edició de divendres, una edició que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el Marc Mauri amb l'agenda Catalunya, l'Albert Rubí ens portarà la informació castellera, la Vanessa Leiva, la música lliure. Tindrem també de nou el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de les curiositats, notícies curioses avui d'aquests dies. Salutacions del vostre amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ara sí, per fi, ja és divendres. Sí, sí, sí. Quines ganes. Doncs ganes de cap de setmana, però abans s'ha de treballar una mica. I per això fem un repàs amb tu de les efemèrides del dia per saber què va passar en un 4 de febrer del 1899. Un soldat de les forces dels Estats Units a les Filipines va disparar contra un soldat filipí que travessava un pont en el territori ocupat de San Juan de Monte, incident que seria l'inici de la guerra. El president nord-americà McKinley va dir que els insurgents havien atacat Manila per justificar una guerra en què van morir 20.000 militars filipins i 4.234 nord-americans, la majoria d'aquests de malària. No hi ha dades exactes de la xifra de víctimes mortals civils, que van de 200.000 a més d'un milió. Després de la derrota el 1913, les illes filipines es van convertir en colònia dels Estats Units, que van erradicar la llengua espanyola de l'arxipiélag. Viatgem en el temps ara fins al 1782. Les tropes britàniques que s'havien apoderat de l'illa de Menorca es rendeixen a l'exèrcit atacant hispanofrancès. 1794. La Convenció Francesa vota l'abolició de l'esclavitud a les seves colònies. Continuem viatjant en el temps fins al 1936. Es constitueix el Front d'Esquerres a Catalunya seguint el model del Front Popular format per 10 partits polítics diferents. 1938. Adolf Hitler s'autoproclama comandant suprem de les Forces Armades Alemanyes. 10 anys més tard, el 1948, Ceilan, l'actual Sri Lanka, s'independitza de l'Imperi Britànic. I en un dia com avui, del 2003, el Parlament de Belgrat proclama el nou estat de Sèrbia i Montenegro. Repassem ara allò que va ser portada als diaris tot just fa un any. Zapatero desconcerta amb la reforma de les pensions. Una nova ensopegada en la lluita contra la crisi. Pel que fa a la delinqüència a Barcelona, cau una banda de boixos nois per extorsionar sales d'oci. I pel que fa als esports, Alonso impressiona amb el nou Ferrari. Arriba el moment ara de felicitar els famosos. Felicitem a la cantant i actriu Pepa Flores, que avui fa 63 anys. Marisol. Pepa Flores Marisol. Sí, sí. 63, eh? Ja no és aquella nena que cantava La vida és una tòmbola. Però bé, sempre la recordarem així. I tant. També hem de felicitar la cantant Natalie Imbruglia, que en fa 36. La cantant Alice Cooper en fa 63. Cato Suárez, cineasta, en fa 65. Félix Grande, poeta, 74. I finalment l'exboxeador Òscar de la Hoya, avui acompleix 38 anys. Doncs els felicitem a tots ells i et desitgem, Angie, que passis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Fins dilluns. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a La Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Ja hem arribat a divendres. Ai, que bé, tu. Això passa ràpid, eh? Sí, la veritat és que sí. Els dies passen molt ràpid. Els dies passen volant. Doncs els dies passen volant, arriba el cap de setmana i el Marc, tots els divendres, ens porta l'Agenda Catalunya, una agenda plena de propostes. Sí, senyor. Per el cap de setmana de festes majors, de fires tradicionals, que se celebren. Sí, també. Avui ens portes coses de menjar. També portem coses de menjar. A aquestes hores això no es pot fer. La veritat és que no. I ens agafa gana a primera hora del matí. Vols que hem de fer un bon esmorzar? M'has d'invitar a esmorzar abans de començar el programa. Val, però després, quan facis la secció de l'agenda de... del Barcelona de Franc, no marxis. No marxaré, no. Queda't fins que acabi el programa. Ja que m'invites a esmorzar, això faré. Molt bé. Doncs parlarem amb el Marc de l'Agenda Catalunya, amb el Marc Mauri. I cada setmana parlem també amb una altra persona aquí en Línies Obertes, que és la persona que ens informa sempre cada setmana de tot el que passa en el món dels castellers. I qui és el nostre casteller de capçalera? Doncs l'Albert Rubí. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Albert? Com estem? Bé, molt bé. Ja diríem amb la camisa castellera ja utilitzada. Diríem. Ja utilitzada. És que la setmana passada no vam poder fer programa, no vam poder parlar, però estàveu enfeinats, molt enfeinats, durant tota la setmana passada, preparant l'esdeveniment del cap de setmana. Sí, sí, la teníem bé aquest diumenge passat, teníem la trobada castellera dels Anals de Vall. Sí. I bé, és una ocasió no única, però molt extraordinària, perquè és una trobada que es fa cada 10 anys. Cada 10 anys, exacte. A més, pel que... molt ràpidament, les Anals de Vall són una festa, com repetint, és que fan cada 10 anys, són 10 dies que Valls es volquen amb 500 activitats, si no me recordo malament, de dos tipus, sí. Musicals, culturals, etcètera, etcètera. I bé, el cap de setmana, l'últim cap de setmana de gener, això sí que coincideix cada any, perquè bueno, cal dir que comença el 28 i acaba el dia 6, o si no recordo malament. Mm-hmm, sí. I bé, en el que és quasi havia la trobada de Colles Castellera el diumenge, que realment va ser impressionant. Home, pel que hem pogut veure a través de diferents mitjans, es parlava de 10.000 castellers. Sí, sí, o sigui, jo parlaria d'èxit desbordant amb tot el que significa. Sí. Primer que més gent que mai, aquesta trobada, parlàvem de fa 10 anys, el 2001, no sé si deien unes 5.000 persones de castellers, parlem. Sí. I aquest diumenge van ser 10.000 castellers, de les 57 colles, sí, absolutament totes, i 10.000 persones més de públic. Déu-n'hi-do! Això vull dir, i diem desbordant perquè, a veure, sense cap ànim de crítica, però la veritat, clar, hi ha una cercavila, dues cercaviles, que més, com diguéssim, encapçalades, entre cometes, per cada una de les colles locals, la vella i la jove, sí, i hi ha un punt de trobada que en aquest cas es deia el Pla de la Manxa, si no recordo malament, que en realitat era com una mena d'encreuament de carrers per encabir les 57 colles. Sí. Això ho valentí molt des del principi. A tall d'anècdota com orientatiu, per exemple, a Capgrossos vam començar a caminar a les 10:20. Sí. I arribàvem a la plaça del Blat, que és la plaça històrica, en el qual les colles només hi poden fer pilars, en aquell moment, diríem. Sí. Arribàvem a les 13:53. O sigui, pràcticament... a veure, sí, 3 hores i 35 minuts. 3 hores, sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, això va ser bastant dur físicament, les coses com siguin, carrers estrets, amb poc sol, em sembla que algú deia com a molt amb tot el cercavila 8 graus de temperatura. Ostres! Va ser, a veure, fa il·lusió, però al mateix temps és dur, i hi ha gent que, ho direm sense embut, hi ha gent que diu que si d'aquí 10 anys tinc opció de triar, entre cometes, doncs no vindré, a veure, clar, és respectable, no? Però bé, és una trobada que hem fet històric. Cal dir que llavors això, el recorregut continua, mm-hmm. Cal dir, el que dèiem, se l'entia tant que en principi era el feien els pilars de dos en dos i l'organització va decidir fer en quatre en quatre. Sí. I llavors s'arribava això, el Pla de la Manxa, que es diu, i això en hi havia un moment impressionant, que les imatges que s'han pogut veure per televisió i fotografies, en el qual totes les colles, absolutament les 57 colles, feien a castells al mateix temps. Sí, sí, sí, sí. És la imatge que hem vist als diaris, a la televisió, i que realment impressionava. I suposo molt, que viure-ho allà... Cal dir, Per exemple, les colles que van fer castells més importants, per exemple, castells de 8 van fer 3 colles, que van ser castellers de Vilafranca, Joves, Xiquets de Tarragona i Minyons de Terrassa, i castellers de Vilafranca ni més ni menys que van fer una torre de 8 en folre. Déu-n'hi-do. Impressionant, realment no té nom de Vilafranca, no? Ja fa mesos que en parlem. La gran majoria de colles, no, la gran majoria, moltes colles van fer també castells de 7 i castells de 6. Sí. Fins i tot va haver-hi alguna colla que per quantitat de gent només va fer pilars. Va haver-hi de carregats, en van haver-hi ben pocs. Recordem que el carregat és quan fa l'aleta i cap més o menys tard cau. Sí. I fins i tot en va haver-hi intent desmuntat, i en aquest cas cap grossos malauradament hi estem inclosos. Recordem que intent desmuntat és quan el castell no es completa i es desmunta sense caure. Sí. La intenció cap gros, per exemple, va ser un 5 de 7, que van fer, com diem, intent desmuntat. I després l'organització va donar opció a les colles que no havien pogut ni carregar el castell a fer com una mena de segona ronda. Sí. Diríem que no érem gaires qui teníem opcions, entre elles les dues de ball, les Joves i la Vella van fer intent desmuntat de 3 de 8, diríem, a la primera ronda, a la ronda conjunta. Sí. Ells tampoc van completar, van desmuntar també. A més, era molt divertit, allò que diem de l'arriba, perquè a més estaven, per l'organització els havia posat junts, sí. Mirant-se de reull, i quan, diríem, quan un desmuntava i l'altre també, per uns i altres van haver-hi cara, no sé si de conformitat, volem dir, que sempre hem parlat, no?, de la rivalitat avall. Realment, fins i tot en aquest moment, que és una cosa simbòlica, que ells juguen a casa, que estan a davant de tothom, no tenen problemes per mostrar aquesta rivalitat, clar, entre cometes, no? I en el cas de Capgrossos, per exemple, sí que van haver-hi colles quan feia servir la segona ronda. En el cas de Capgrossos, per exemple, doncs els responsables tècnics, el cap de colla, va decidir no fer servir aquesta ronda de repetició. Mm-hmm. Això és decisió de cada colla, com ho diem, no? Bé, llavors després va fer pilars de comiat, que això sí que tothom en va fer. Sí. I després de dinar, no? Que també va ser per on es va desbordar com a anècdota. L'organització es va veure desbordada i havia dinar pagat a totes les colles. Sí. I a principi de setmana es va avisar que hi havia un número limitat, sense, diríem, sense possibilitat de negociar. Llavors, cada colla doncs es va espavilar, diríem, per tornar... Bé, perdó, a les dues de ball se li va obligar a no... O sigui, no podien quedar-se a dinar. Sí. I a la resta li va dir, pues mira, teniu X nom, X números de dinars, que fos, i doncs cadascú colla s'espavilava. Clar, jo pel que havia llegit, en principi, el que esperava l'organització és que hi hagués unes 7.000 persones, aproximadament. Sí, sí, sí. Fins i tot fa un mes es parlava de 6.000, dissabte es va parlar de 7.000, el que tu dius. Sí. I fins i tot els altres, diríem, els speakers, diríem, a plaça va dir que érem 10.000. Déu-n'hi-do. Sense embuts, diríem, no? Sí, sí, déu-n'hi-do. I llavors vam dinar, això sí, el dinar, no, que vaig tenir la sort de poder fer dinar a catering. Sí. I des d'aquí felicitar-lo. Primer per la gran dificultat que van tenir amb el número de persones, i després, doncs, acabar amb un dinar, doncs, mira, va, sempre és agradable. Em comentaves de tota manera que, fora d'antena, que el que va ser la gran festa de diumenge no ha estat l'únic que hi ha hagut en aquestes decenals de balls relacionat amb el tema dels castells. Sí, aquest any, diríem que ha sigut més casteller que mai els decenals, perquè, per exemple, van haver-hi dues novetats força importants. Una va ser que des del divendres hi va haver-hi pels carrers de Valls una fira castells, que es deia. Sí. Que es podia trobar doncs, material relacionat amb el món casteller, des de roba, a llibres, a vídeos, diríem, no? a llargmetratges, etcètera. Sí, sí, no? Sí. I realment no vam poder visitar, perquè realment vam tenir temps just, diríem, d'arribar a fer la cercavila i pràcticament dinar i marxar. Però realment gent que hi ha anat, he parlat amb gent, i molt, molt completa. I bé, una bona iniciativa que suposo que d'aquí 10 anys es tornarà a fer. Sí, hi ha alguna altra fira de castells que es faci arreu de Catalunya? A veure, ara m'agafa així imprevist, però jo, amb aquesta importància, mentre cometes, ho dubto. A veure, és possible que alguna colla o fins i tot alguna ciutat hagi fet alguna fira o alguna... no sé si dir... alguna petita mostra, potser més aviat. Entre cometes, sí. No? Reunida. Però, home, amb aquesta importància jo ho dubto, perquè realment això sí, deien que era pel centre i realment érem força, força parades amb tot tipus de producte. Déu-n'hi-do, curiós, curiós. Mm-hmm. I un altre dels temes és el Simposi Casteller Internacional. Sí, el primer. Sí, sí, el dissabte, això sí que va ser únicament dissabte, per primera vegada també, realment el Simposi Casteller Internacional eren 20 ponents, diríem 3 àmbits de treball, a vegades és molt rimbombant, però bé, diem tal com són, la internacionalització del fet casteller, la mirada dels mitjans de comunicació i la retroalimentació entre tradició i evolució de castell. Van haver-hi, com diem, molts ponents, gent d'Itàlia, estudiosos d'Itàlia, d'Alemanya, de Nigèria, Déu-n'hi-do, d'Aragó, del País Valencià i de Catalunya. Com a curiositat, per exemple, un alemany, no ho diré bé, però vaja, Jerome Wetzel, que és director de la pel·lícula Castells, Colla Jove, Xiquets de Valls, que va ser premiada al Festival Internacional de Documentals de Múnich del 2006. Un italià, Gabriele Di Stasio, que és investigador de les torres humanes que es fan a la regió de la Basilicata, al sud d'Itàlia, que si algú té opció de posar, no sé si dir, torres humanes, Basilicata, realment és una barreja de valls, no gaire alts, però és molt curiós, perquè els hem pujat una damunt de l'altra i va rodant. Sí, ostres. I potser un dels ponents més curiosos són els nigerians, això sí que ho diré fatal, sí. Chuenca Edelbe, que és un exgovernador de l'estat de Nambra, d'allà de Nigèria, sí. I Marc Chinoso, que presentaven unes danses que es diu de... Bueno, perdó, les danses anomenades... Bueno, m'ho diré fatal, eh? Kopiti Dancers du Musée, que està al sud de Nigèria i que realment tenen certa similitud amb els castells. Déu-n'hi-do. I bé, tot això, com diem, investigadors, persones destacades del fet casteller i periodistes que moderaven, doncs, totes aquestes xerrades i aquests àmbits de treball. I realment he parlat amb gent i molt contents, força concorreguts durant tot el dissabte, i molt una bona, ja m'ha dit, molt bona iniciativa i que també esperen d'aquí 10 anys que es torni a fer. Déu-n'hi-do, bé, haurem d'esperar 10 anys, que no es diu aviat, 10 anys, però... En tornem a parlar d'aquí 10 anys. I tant, d'aquí 10 anys tornem a parlar-ne, i això sí, la pròxima setmana, d'aquí 7 dies, tornem a parlar i tornem a parlar de més temes relacionats amb l'àmbit dels castellers. Perfecte. Que tinguis una bona setmana, Albert. Igualment. Moltíssimes gràcies. Adéu. I després de parlar d'una tradició com són els castells, toca continuar parlant de tradicions i de festes amb el Marc Mauri. Per què seguim, David? Ens portes moltes coses avui. Porto moltes coses avui, sí, com cada divendres. I de molt i molt tradicionals. Molt tradicionals i religioses algunes. Sí? Doncs bé, si vols podem començar parlant d'una festa major que tenim aquest cap de setmana, que és la festa major del Santíssim Misteri de Cervera. El Santíssim Misteri de Cervera? El Santíssim Misteri, sí, aquest és el nom de la festa major. Ostres, quin misteri ara. Quin misteri ara. Doncs, ara explica-m'ho. Traurem el misteri de dubte i ho explicarem. A l'església parroquial de Santa Maria de Cervera i en un armari que hi havia en el mur de la capella de Sant Nicolau s'hi custodiava dins d'una bossa de seda un petit lignum crucis allà pels anys 1539 i principis del 1540. El lignum crucis és un trosset de fusta del que diuen que era la creu de Jesús. Correcte. Doncs aquesta relíquia pertanyia al reverent Jaume Albesa, cerverí beneficiat de la parròquia que la tenia dipositada sota la custòdia dels priors de la confraria de Sant Nicolau, que també guardava en aquest armari doncs, altres objectes de valors. El reverent Albesa havia exercit el seu ministeri sacerdotal a la vila de Martorell, on va haver de donar els seus auxilis espirituals a un soldat que va estar present en el saqueig de Roma de l'any 1527. Aquest soldat li va donar un tros de la vera de creu recollit a Roma en aquell saqueig i també en morir li va fer donació de la relíquia a condició que si es curava li tornaria. Va morir el soldat i el reverent Albesa va portar la relíquia a Cervera. Va ser el 6 de febrer de 1540, que era un divendres, quan al voltant de les 3 de la tarda es va reunir a la capella de Sant Nicolau fins a 20 persones, 10 com a testimonis, 5 seglars i 5 sacerdots. Van intentar trossejar la fusta amb un petit ganivet sense aconseguir-ho, malgrat la insistència, i quan ho intentaren simplement amb els dits es van partir amb facilitat alhora que es destilava damunt el ganivet i el paper que hi havia damunt dels corporals una gota de sang viva, fresca i vermella, que va mullar també els trossos de fusta. Al mateix temps, tot i que el cel era clar i l'horitzó es veia serè, es va sentir un fortíssim tro, cosa insòlita servir en ple hivern. L'estupefacció va ser molt gran. Tothom es va examinar les mans per assegurar-se que no tenia cap tall i que la sang només havia pogut sortir de la fusta. La gent va sortir de casa espantada pel fort tro i s'encaminaran al temple, on a l'assabentar-se dels fets ressonaran els crits de Misteri, el nom amb el qual es coneix, doncs, la relíquia de Sant Misteri de Cervera. el misteri, el Sant Misteri. Doncs el misteri, per què sortia sang d'aquella fusta? Misteri. Doncs d'aquí el nom de misteri. Misteri, misteri. Doncs aquest cap de setmana se celebra la festa major d'aquest misteri, que va ser un 6 de febrer. Ens haurem d'acostar a Cervera a veure si resolem aquest misteri. Un 6 de febrer del 1540. I era un divendres, déu-n'hi-do. Que és una festa que se celebra ja des de fa molts i molts anys. Moltíssim temps, sí. I realment una festa tradicional, aquesta. Tradicional com de les que poques hi ha. De poques, poques n'hi ha, exacte. Què més tenim aquest cap de setmana? Doncs més cosetes, com per exemple la festa de la Candelera, que és la festa major d'hivern de Calafell. Aquesta festa major se centra en els actes religiosos propis de la Candelera i els lúdics i festius d'aquestes festivitats col·lectives. El que diumenge s'inicia amb una missa solemne i el cant dels goigs a càrrecs del cor parroquial de Santa Creu. Durant l'ofici es beneixen les candeles i posteriorment es venera la Mare de Déu de la Cova. El matí es culmina amb una tradicional ballada de sardanes, a la tarda la festivitat es clou amb actes culturals o d'esbarjo. I em sembla que no és l'únic lloc on se celebra la festa de la Candelera. Més no. En una altra població, d'una manera molt i molt concreta. Sí, com per exemple a Esponellà, que celebren la festa de la Candelera el primer cap de setmana de febrer, mantenint una tradició popular des de mitjans del segle XVIII. La festa té una part religiosa, amb la llum de les espelmes que la gent porta, i una altra de més lúdica que es representa amb el ball del tortell. L'origen d'aquesta dansa sorgeix de la figura de la pagordesa de la Mare de Déu de la Candelera. És una dansa que és molt senzilla i a la vegada entenedora. Obre la marxa l'agutzill seguit de 6 parelles que representen el poble d'Esponellà i els veïnats de Martís i Batllori. 3 parelles són les entrants i 3 les sortints. A mitja danda, les pagordesses sortints ofereixen el ram i el tortell a les entrants, simbolitzant el relleu de les pagordesses. La dansa acaba amb una sardana curta anomenada Bon dia, Leonor, ballada per tots. No cal dir que aquests actes són acompanyats de venda de tortells i bunyols a la plaça de l'església. Interessant, interessant. Ràpidament, altres festes. No entrarem en detall, tampoc. No entrarem altres en detall. Festes majors que tenim de menys importància. Doncs, com per exemple, també hem de dir que hi ha la Fira de Candelera també a Molins de Rei. A Capellades hi tenim la Santa Dorotea. Que és la festa major d'hivern. Que és la festa major d'hivern. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tenim temps de parlar-ne una miqueta? No sé com anem. Anem cap a d'altres, que em sembla que si no ens deixarem les gastronòmiques, les festes gastronòmiques. Doncs bé, també així ràpid diem que hi ha els Tres Tombs de Sant Pedor. També aquest cap de setmana tenim la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni Alcover. També Tres Tombs a Perafita. Déu-n'hi-do, tenim Tres Tombs encara, per estona. Déu-n'hi-do. I així, quatre dades de gastronomia. Doncs tenim la Setmana del Bacallà a Cerdanyola del Vallès, on diferents restaurants prepararan diferents varietats d'aquest plat, del bacallà. També tindrem la Xadona Popular del Vendrell. Sí. La Festa del Vi Jove i Oli Novella a Sant Jaume de Domenys. I també la una altra de tradicional, oi? Una altra de molt tradicional. La Fira del Farro de la Vall de Bianya. La Fira del Farro de la Vall de Bianya. Sí, el farro és una mena de farina de blat, o de moro, perquè ens entenguem, que va molt associada en períodes antics on es passaven períodes de gana. Aquesta mena de farinetes portaven nutrients i les vitamines necessàries per a la subsistència. Hi ha farro fet de blat de moro blanc, de gust molt fi, també de blat de moro de la Creu. El més habitual per això és el blat de moro de color groc, que és molt més gustós. Sí. I al País Basc hi ha un parent molt similar de gust i de valoració que es coneix com taló. És a dir, el farro, que és aquest blat de moro amb el qual podem fer farinetes i que se'n celebra la fira aquest cap de setmana a la Vall de Bianya. A la Vall de Bianya, sí. Interessant, interessant. Mira, doncs, propostes gastronòmiques. Ens n'has portat unes quantes, 4 concretament, de molt diferents. I una darrera proposta de molt curiosa. El Saló de Nubis i Celebracions a Igualada, potser? El Saló de Nubis i Celebracions. Si esteu pensant a casar-vos, doncs, per exemple, és una opció, no? Doncs sí, acudir a aquest Saló de Nubis i Celebracions. Tu com ho tens, el tema de celebracions i casament? Doncs no porto gaire bé el tema, la veritat. No porto gaire bé el tema. És una cosa que fa una mica com de por, no? Ui. I mandra. I mandra, la veritat mandra és que també. Sí. Doncs, Marc Mauri, que no et faci mandra anar cap a la redacció, acabar de preparar la secció que ens has de portar després, el Barcelona de Franc. Doncs allí anirem. I després, quan tornis, et quedes i després ja anem a esmorzar. Bé, m'agrada el plan. Perfecte, em fins després. Llavors. Adéu. Adéu. RKB 106.9 FM. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, El Vacilón Latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Continuem a Línies Obertes, continuem a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada i ho fem com cada dia a aquestes hores amb la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Bon dia, David. Què tal, com estem? Molt bé, ja és divendres, com hem d'estar, no? Ja és divendres i tant, estem aquí, però bueno, contentíssims. Això sí, avui la Vanessa Leiva la tenim, com vam dir ahir, a través del telèfon. Exacte. Ah, i tant, però no faltes. Així, eh? No faltes, no faltes. Què avui ens... et porto un grup, David. Sí? Que es diu Enceos. Enceos? Ja, avui l'acomiadem, eh? Ai, quina pena. Mira, provenen de Cincinnati, dels Estats Units. I es tracta d'un trio format per Alison Shepard, que fa les veus, el teclat i la percussió, el germà, Carl Shepard, que fa les veus també, la guitarra i el baix, i el bateria, Justin Webb. Alison, a banda del grup, és professora de música i artista plàstica. Carl es dedica exclusivament a la música i escriu cançons des dels 15 anys i Webb és el que té més formació acadèmica i el component més precís del grup, donant personalitat als ritmes dels temes. Què et sembla, David? Molt bé. I tant, que sí. Perfecte. Això que diuen que els trios no van bé, bueno, a vegades sí, eh? Bueno, no sé, no sé. Jo, com que no he provat mai, no puc dir. Doncs mira, els dos germans són els que composen les lletres. Diuen que per ells és molt natural perquè sempre ho han fet des que eren petitons. I aleshores després arriba el senyor Webb i posa el ritme. Per tant, doncs és una fusió molt maca amb les cançonetes. Molt bé. Actuen per primera vegada el 2001, però no és fins al 2004 quan donen a conèixer el seu primer disc, que es diu igual que el grup, Enceos. Enceos. El seu segon disc és del 2009 i porta per títol Sense. Les seves influències són molt diverses, entre les quals destaquem Muse, Massive Attack, Pink Floyd o The Beatles. Tenen una pàgina web pròpia que és www.enceosmusic.com. Ben fàcil, oi, David? I tant, senzillet. Doncs ja està, us deixem amb l'última cançó de la setmana i, bueno, del mes també, que es diu Walking. Perfecte, doncs Vanessa Leiva, et desitgem que tinguis un bon cap de setmana i una bona setmana, perquè la pròxima setmana t'agafes festa. És la meva setmana blanca. És la teva setmana blanca. Clar. Molt bé, doncs que vagi molt bé la pròxima setmana i d'aquí dues setmanes ens retrobem. Molt bé, David. Fins aviat. Adéu. RKB, 106.9 FM. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessions, a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... 5 confessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessions. De Lluís García. L'esport català, 5 confessions. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Marc Mauri, hola de nou. Hola David, bon dia de nou. Ja et tenim aquí una altra vegada. Abans ens has portat l'agenda de Catalunya i ara ens portes l'agenda del Barcelona de Franc. Propostes pel dia d'avui per fer activitats gratis a Barcelona. Doncs sí. Comencem, si vols, parlant d'un... dins el cicle aquest de Barcelona Negra que hem estat parlant, una xerrada, La Teranyina, crim i poder. Mm? Serà al Saló de 100 a les 7 de la tarda. I avui amb personatges importants, eh? Baltasar Garzón. Déu-n'hi-do. Baltasar Garzón serà un dels que intervindrà dintre d'aquest cicle de la Barcelona Negra, el Saló de 100, a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça de Sant Jaume. Bona oportunitat també per poder visitar aquest Saló de 100. Doncs sí, sí, sí, i tant. Més cosetes. Una mica de música, de piano i flauta, concretament, amb Elisabet Torra i Josep Maria Brutons. Serà al Centre Cívic Fort Pienc a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs el Centre Cívic Fort Pienc, que queda al carrer de Ribes número 14. Sí, això queda a la zona d'Arc de Triomf. I a més això de poder sentir música clàssica gratis, està molt bé. Val la pena, perquè tenim autèntics cracs en aquest país nostre on vivim. Més propostes. Més propostes. Continuem amb propostes musicals. Una jam sessions oberta a tot tipus de músics. Ah, molt serà bé. A l'Espai Boca Nord a les 8 del vespre. L'Espai Boca Nord, que queda al carrer Agudells 3745. Sí, a la zona d'Horta. I més propostes. Més propostes. Una taula rodona. Com curar la psicoanàlisi serà al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya a les 8 del vespre. El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, que queda al carrer de Rocafort, número 129. No cal dir que l'estació de metro per arribar-hi és Rocafort. Evidentment, facilet. Facilet avui. I darrera proposta? I una proposta de dansa, amb la companyia Bacanto. Un dominio o un dominó. Serà al Convent Sant Agustí a les 9 del vespre. El Convent de Sant Agustí, que queda al carrer del Comerç, número 36. I això és tot per avui. Doncs això és tot per avui i això és tot per aquesta setmana. El pròxim dilluns t'esperem amb més. Bon cap de setmana, David. Bon cap de setmana. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. I continuem en línies obertes i ho fem, com és habitual, tots els divendres a aquestes hores, amb el company Enric Guilamany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal, com estem? Bé, bueno, avui m'he aixecat i hem comentat això. S'ha acabat ja les notícies aquestes de cada dia i que cada dia és el mateix i que cada dia són notícies sèries i que no, serioses i que no pot ser. Avui hem programat la màquina diferent. Exacte. Vull dir, avui hem dit, bueno, anem aviam, anem a agafar totes aquestes notícies que n'hi ha por ahí. Sí. Que aquestes notícies que diuen, hòstia, no pot ser. Anem a posar-les a la màquina i d'aquelles que ens digui... D'aquelles de no m'ho crec. No m'ho crec o de curiositats, de dir, és impossible que això ni és que ni a la ciència-ficció. I són veritat. Sí. Posem en marxa la màquina. Vinga. A veure, què ens ha triat d'aquestes notícies increïbles. Inhalen les cendres d'un home i dos gossos pensant que era droga? És que ja ho hem dit, vull dir, la gent es pensa que l'enganyem, vull dir, això és molt fort. Vull dir, això va passar a Florida, eh? Uns lladres van entrar al domicili d'una dona on es van emportar joies i aparells electrònics. I a part d'això, també es van emportar unes petites urnes, que dintre hi havien les restes del seu marit. Ostres. I de dos gossos de la raça gran danès. Vull dir, imagina't, imagina't, tot això dintre, diguéssim, amb unes diferents a part, però bueno... Doncs, em pensava que estaven barrejades. No. El que passa que, clar, això també, bueno, entre unes i l'altres, i el que es va posar dintre, dir, què més dona, no? Perquè tot, total. Dir, no crec que es donin compte. Llavors, no se sap encara si aquestes urnes corresponien cada una el que havia de veure. Però això no és el bo, perquè el bo va ser que aquests lladres es van empassar aquest contingut de les urnes, aquestes cendres, se les van empassar pensant que eren cocaïna, coca. Ostres. Vull dir, això té la marinera. I, bueno, es veu que quan es van ensabentar, perquè es van ensabentar no sé com, perquè de veritat es veu que eren unes cendres molt bones, vull dir, això es eren van... de bona qualitat. Eren de bona qualitat, vull dir, adulterades no estaven, i quan es van ensabentar d'això, que eren les cendres de la dona, del marit i dels gossos de la dona, les van vessar al mar per eliminar les proves. Però tenien efectes al·lucinògens o no? No sé, jo penso que... Van veure esperits, no? O mira els escamarrans d'allà del mar, del fons del mar, igual m'agafa un colocón o les gambes, imagina't. Bueno, jo penso que potser que les joies aquestes que han robat, i igual s'han fet un cotidito madrileño també. També? Igual dic jo. Saber, una barba com el DVD han robat, vés a saber tu. Però bueno, la cosa és curiosa, vull dir que no tothom... Sembla que va passar un... Sembla que aquí a Espanya, o a Barcelona, o a Catalunya, va passar alguna cosa semblant. Home, hi havia el rumor d'una actriu que deia que la seva família li havien enviat des de Cuba, crec que era les cendres d'un familiar. Pot ser la cantant, la Amy Winehouse? No ho sé, jo recordo no desnifar, però sí de prendre-s'ho com si fos Colacao. Sí. Algo així hi havia. Vull dir que no sé si és llegenda urbana o si és veritat, però... Igual això es queda curt, eh? Sí. Doncs vinga, anem aviam què passa amb la maquineta aquesta. A veure, posem en marxa... Los empleados de una aerolínea anuncian un suicidio colectivo si no cobran. Bueno, això... A veure, sisplau. Anem a puntualitzar. Això va passar, aquesta aerolínea, diguéssim que era de Barranquillo, de Colòmbia. Això és l'aerolínea Aerocóndor, que va tancar portes, bueno, va tancar perquè per problemes financers, allà pels anys 80... Doncs bé, el portaveu del sindical d'aquesta aerolínia, bueno, es veu que una vegada tancada es va dir que si no li pagaven, si no feien el que havia el conveni, el que havia d'atur, per dir-ho d'alguna manera, feien un suïcidi col·lectiu entre tots els treballadors de l'aerolínia. I no és un anunci, diguéssim... així com per dir, no, és un anunci, diguéssim, textualment, i que va ser firmat, va ser signat, i que això va tindre un gran ressò. Home, és molt bèstia, això. Molt bèstia. I de fet, bueno, puntualitzem, vull dir que això no tingui en compte el sindicat dels controladors aeris. Vull dir, això no és una recomanació. Això no és una recomanació, eh? Vull dir, això és una curiositat que hem vist, que treu l'atenció, perquè clar, no estan demanant, diguéssim, no anem a fer una vaga. Vull dir, imagina't aquí a Espanya, si no fem lo del tema de la reforma de les pensions, de la reforma laboral. Ens suïcidem tots. No? Estaríem morts. Un suïcidi col·lectiu. O sigui, aquesta gent sí que aquesta gent va forta, vaja. Ostres, Déu-n'hi-do. Posem en marxa de nou la màquina, a veure què més ens tria. Aviam el que surt. A veure, jo aquest titular no me'l puc creure. Estornuda i expulsa una bala que tenia allotjada al cervell. No sé si llegis aquesta, David, perquè jo tampoc, jo l'estava escrivint. Jo l'estava escrivint i no m'ho creia, de veritat. Bé, es parla d'un home, d'un noi italià de 28 anys, que es diu Marco Darko, Darko San Germano. D'on ve el tio? Ara explicaré per què, però el tio va estornudar a l'hospital i treu una bala del calibre 22, poca broma, la treu una bala 22 que tenia allotjada al seu cervell. Home, em sembla molt bèstia, això. Bueno, les fonts no sé quines són, però bueno, investigaré això. Això ho he escrit, així una miqueta així a lo loco, però investigaré perquè això ja em diràs tu. Doncs es veu que bueno, aquesta bala va entrar per la sien, una bala que va entrar per la sien, i va anar a parar darrere de la finestreta del nas. Llavors... Clar, es veia que el tio va tindre ganes d'estornudar, achís, bueno, bé no, va ser bang, bang, sí? Perquè ja em diràs com va sortir la bala, i que bueno, que ara es veu que quan la família veu que entra una miqueta així escostipat, tothom diu, vinga, vinga, todos al suelo, todos al suelo, que el tio aquest es mata. Són els nous mètodes de la màfia. Bé, va per aquí el tema, perquè fins aquí tot és normal, Sí? Tot és normal. No, aquí, molt normal. Tothom, quan jo estornudo i llenço bales, sí, sí. Aquí quan estornudem tothom tira bales pel nas. El que passa que bueno, aquí no ha tingut una bala al seu cervell. Vull dir, això, però com dic, això tot és normal, però el que passa que aquesta bala que tenia el cervell es va instal·lar, va passar quan, durant les celebracions del cap d'any de Nàpols. Sí, sí, festegen amb bales. Ostres. Sí, aquí ho fem amb això... raïm, Aquí, i allà amb bales. Anem a ficar-nos bales al nas. 12 campanades, 12 tiros. Vull dir, és curiós, però la bala al cervell i tot això... També té la marinera, vull dir que també s'ha de tindre en compte aquesta notícia, que ja et dic jo que això ho investigaré perquè no m'ho puc creure, Posem en marxa de nou la màquina a veure què ens tria. Aviam què passa. S'equivoca de número i li envia un SMS al fiscal de l'Estat per oferir-li droga. Aquesta també la investigaré, David. Totes aquestes notícies les he posat una mica, però les he d'investigar, perquè això va passar a la localitat de Bloomington, als Estats Units. Un delinqüent de 26 anys, un camell, vaja, en comptes d'enviar-li un SMS a un dels seus clients, compradors habituals, li va enviar per equivocació el mòbil del fiscal de l'Estat. No t'ho perdis. Ostres. I el SMS no va dir senyoria, o com es digui, o senyor fiscal, no, li va dir, oye, viejo. Palabras textuales. Oye, viejo, solo te digo si necesitas algo de Fortis. Això a l'SMS va aparèixer al mòbil del fiscal. Clar. Es veu que Fortis... Bueno, Fortis era ell, era el seu pseudònim, o sigui, el del camell. I bé, sabem tots el resultat que va haver-hi, no? L'home va ser detingut pel tràfic... El fiscal va acabar esnifant cendres de grandaners. Exacte. L'SMS aquest pràcticament tenia, diguéssim, els efectes de la marihuana. Vull dir, quan el fiscal va veure aquest SMS, es va partir... Es va partir el cul de veure aquest SMS. Perquè va tindre aquest efecte, diguéssim, al·lucinògic, com tu dius. A veure, posem en marxa de nou la màquina... Dóna llum davant les càmeres de Google Street View? La investigo també, Aquesta la investigaré també. Bueno, això va passar també, això va passar a un barri de Berlín, la capital d'Alemanya. Bé, doncs t'ho explico d'una altra manera, d'una altra forma. Imagina que tu busques un edifici, un carrer, un número al Google, Google Maps o al Google Street, i camines mitjançant amb l'Street View, Sí. Vas caminant virtualment pel carrer, vas veient tot el carrer amb real, vull dir, amb... I bé, doncs tu vas caminant i virtualment et trobes a una dona al terra després de parir. Ostres! I a Jonas està allà de genolls el seu, diguéssim, el seu marit o el seu acompanyant o el seu d'això, doncs acunant el seu nadó i què et sembla? Déu-n'hi-do! Doncs imagina't que estàs mirant i ho veus, no? Tu veus a vegades un cotxe al mig, veus que hi ha un edifici que més o menys està per reformes, però clar, veure una dona al terra parint... Això és la vida en directe. Exacte. Com un gran hermano. I no et perdis, sobretot no et perdis, perquè el bateig i la primera comunió d'aquest nadó, vull dir, d'aquest noi que va de parir, vull dir, ho podrem veure al Google Earth. Vull dir, tu quan vagis a navegar per al Google Earth, veuràs el bateig i la primera comunió d'aquest nadó. Clar, mica en mica... Home, era curiós, jo sí que havia vist les imatges d'un ciclista que anava per un carrer d'Estats Units i allò que el ciclista veu el cotxe de Google Earth es gira i el següent frame és el ciclista contra un fanal. Que també és curiós. Bé, es podia haver un enterro, no? Sí, i tant. Enric Guilamany, ho deixem aquí, se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies. T'esperem el pròxim divendres amb més. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres dir-vos que tornem a partir de dilluns aquí a la sintonia de RKB a la 106.9 a Línies Obertes a partir de les 8 del matí fins les 9. Que tingueu un bon cap de setmana. Salutacions del vostre amic David Morales.